In het oude sitst er, zij stiebelwikst er. Zij stiebel had er gewikst, want haar vader weet je zit. In het oude sitst er, zij stiebelwikst er. Zij stiebel had er gewikst, want haar vader weet je zit. Daar ziet die meidje nog uit, de kans stort. In de ekkersteider, zijn schnauwstreider. Zijn schnauw staat in de voortreed, van der vader meent je zin. In de ekkersteider, zijn schnauwstreider. Zijn schnauw staat in de voortreed, van der vader meent je zin. Trouwens in Oostlooster, zijn vrouw verkrachter. Zijn vrouw die is verkaat, van der vader meet je lang. Trouwens in Oostlooster, zijn vrouw verkrachter. Zijn vrouw die is verkaat, van der vader meet je lang. Jetzt zie ik aan het keien.